To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 12 lutego, tym minęła piąta. Trójkowy budzik. Tobie film. Mocno trzymamy kciuki za naszych producentów, aktorów i za te polskie produkcje. No właśnie, polskie filmy. Choć już tak jedną nóżką, no ale nie uprzedzając, przecież Oscary przed nami. To, co zdaje się w świecie filmowym najważniejsze. W To, co najważniejsze, choć państwo to wczoraj akcentowali, to ja przywołam te słowa. Najważniejsze, że poniedziałkową pobudkę mamy już za sobą. A dziś, bardzo proszę, wtorek, 12 dzień lutego. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17, dzień potrwa prawie 10 godzin. No i tego słońca bez końca, solenizantom, jubilatom życzymy dziś Eulalii, Nory, Modesta i Damiana. Wszystkiego dobrego. A propos tego słońca, 5 po 5. Bo tu się pan synoptyk wyrywa z pierwszym zdaniem od razu a propos słońca. Dziś pochmurno. Na wschodzie i na południu kraju do tego przelotnie popada śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim o kolejne 10 cm. Ale uwaga, możliwy także opad krupy śnieżnej oraz na południu kraju pojedyncze wyładowania atmosferyczne. Dawnośmy tego nie mieli. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 55, w górach do 80 km na godzinę i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Najniższa temperatura w dzień prognozowana w najcieplejszym momencie w obszarach podgórskich, tam od minus 4 do minus 1 stopnia, w pozostałych regionach od plus 1 na Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju oraz miejscami na północy, 3 stopnie w Wielkopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej oraz miejscami w rejonie Szczecina do plus 4 stopni. No tak to sobie dziś pan synoptyk wymyślił. W prognozie pogody pojawiły się dawno niewidziane, nie tam, opad krupy śnieżnej, śnieg to jeszcze tam, ale na południu kraju pojedyncze wyładowania atmosferyczne. I tak w nawiązaniu do tego... O właśnie, nowe nagranie w Trójce, Fisze, Made Tworzywo i Dwa Ognie. No, radiowe ograniczenia są takie, że jedynie dźwięk, choć to też można by powiedzieć aż dźwięk. Ale gdyby ktoś z państwa miał dostęp do obrazka, do tego właśnie nagrania... Aha, to już wszystko wiadomo. Tam nie tylko pojedyncze wyładowania atmosferyczne, to pojedyncze, to może kilka albo kilkanaście nawet w ciągu sekundy. Polecam państwu obrazek. Niezwykły obrazek do nowego nagrania, które prezentujemy, a gdyby tak jeszcze dołożyć, nawet oczami wyobraźni ten, że... Ach, fantastyczny obraz. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies. Zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda. W twoich oczach pełnych obaw odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, anioły inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Szamane tworzywo i dwa ognie niezmiennie na miejscu pierwszym. Tak też było w 1932, ostatnim jak dotychczas notowaniu listy przebojów trójki. Notowaniu wyjazdowym, nie pierwszym i nie ostatnim. Lutym. Prawie 12 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Archiwum Majsa dokumentujące działania polskich dyplomatów na rzecz ratowania Żydów przed zagładą zostaną dziś oficjalnie do Polski. Uroczystości w Belwederze weźmie udział prezydent Andrzej Duda. To archiwum to ponad 120 obiektów pozyskanych w ubiegłym roku przez polski rząd od rodziny Majsa. Rabin należał do tak zwanej grupy Ładosia, zwanej też Barneńską, założonej z polskich dyplomatów w Szwajcarii, żydowskich działaczy, a w czasie II wojny światowej poprzez organizowanie fałszywych paszportów południowoamerykańskich przyczynili się oni do ratowania co najmniej kilkuset Żydów przed zagładą w całej Europie. Sfałszowane paszporty umożliwiały wyjazd z okupowanego kraju lub uniknięcie obozu koncentracyjnego poprzez trafienie do obozów internowania dla obywateli państw trzecich. Po południu do Warszawy przylatuje amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Amerykański dyplomata ma spotkać się z polskim ministrem spraw zagranicznych. Pompeo spędzi w Warszawie 3 dni, a głównym powodem jego wizyty jest oczywiście organizowana przez Stany Zjednoczone i Polskę konferencja na temat Bliskiego Wschodu w Warszawie. Rada Ministrów zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem zmian w ustawie o finansowaniu obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych, a chodzi o pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Ta propozycja przewiduje wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia w postaci instrumentów finansowych. Rząd zajmie się dziś m.in. nowelizacją prawa farmaceutycznego. Ten projekt powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości i zakłada wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających skutecznie przeciwdziałać nieprawidłowościom występującym na rynku farmaceutycznym. Chodzi szczególnie o tak zwany odwrócony łańcuch dystrybucji produktów leczniczych oraz przeciwdziałanie nielegalnemu wywozowi leków za granicę. O 9:00 w Sejmie odbędzie się 20. sesja Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. To pierwsze po 10-letniej przerwie spotkanie parlamentarzystów z Polski i Litwy, a politycy mają rozmawiać m.in. o relacjach dwustronnych oraz o sytuacji Polaków na Litwie. Dziś rozpocznie się także 10. Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej halowej imienia podkomisarza Andrzeja Struja. Turniej potrwa do piątku, a w tym roku mecze będą rozgrywane aż w 10 miejscach, ponieważ do turnieju zgłosiło się ponad 100 drużyn. Rozgrywki oprócz sportowej rywalizacji mają na celu uczczenie pamięci podkomisarza Andrzeja Struja, policjanta z Komendy Stołecznej Policji, przypomnijmy, który 10 lutego 2010 roku, będąc na urlopie, podjął interwencję wobec agresywnie zachowujących się mężczyzn na warszawskiej Woli. Został wielokrotnie ugodzony nożem, zmarł w szpitalu. Dziś rozpocznie się 10. Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w piłce halowej imienia podkomisarza Andrzeja Struja. Wiele z tych wydarzeń, oczywiście, które zapowiadamy teraz tylko w skrócie, a także w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. 14 minut po godzinie 5, za chwilkę szelest prasy. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, ciepło. dzień. Minut po godzinie 5 szeleścimy prasą, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że nawet 1,5 miliona pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy, ma swoje konta i subkonta emerytalne w Polsce i na nich zbierają na emerytury. Najwięcej kont i subkont ZUS założył obywatelom spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Sporo pracowników pochodzi też z Rumunii, jednego z członków Unii Europejskiej. Na liście cudzoziemców o największej łącznej kwocie zapisanej na kontach i subkontach w ZUS znaleźli się również obywatele Niemiec i Francji. Cudzoziemcy uzbierali w ZUS już 13 miliardów złotych. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że 700 wakatów orzeczniczych. Takie braki kadrowe zgłaszają sądy. W efekcie na wyroki czeka się dłużej, a prezydent z powołań się nie spieszy. W ubiegłym roku zdecydował się na to tylko w przypadku 38 sędziów sądów powszechnych. 700 wakatów orzeczniczych bez nominacji w sądy utoną. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze puls biznesu. O tym, że od 1,5 roku podwarszawski port nie inwestuje, bo nie ma zgody udziałowców. W tym roku może stracić płynność finansową. Kto się nie rozwija, ten się cofa. Port lotniczy Modlin, niegdyś najszybciej rozwijający się w Polsce, w ubiegłym roku zwiększył liczbę pasażerów tylko o 5%, podczas gdy średnia dla wszystkich lotnisk regionalnych bez lotniska Chopina wyniosła ponad 15%. Nie rośniemy, bo od 1,5 roku przedsiębiorstwo polskie port lotnicze, nasz udziałowiec, blokuje inwestycje. Już w tym roku możemy mieć problemy z płynnością finansową. Tak mówi wiceprezes portu Modlin Marcin Daniu. Konflikt zabija Modlin. O tym dziś w Pulsie Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów, choć oczywiście do gazet jeszcze będziemy powracać. Już teraz zachęcam do pozostania z nami. Więcej w porannej audycji zapraszamy do Trójki przed godziną siódmą. No i co? I sięgamy do muzycznego kalendarza. Myślę, że to dobry czas, by przypomnieć sobie kilka ważnych wydarzeń z historii muzyki. Ważnych wydarzeń, które chcielibyśmy ocalić od zapomnienia i które chcielibyśmy w pewien sposób także przypomnieć, może i przybliżyć. Tym bardziej okazja do tego, gdy w muzycznym kalendarzu urodziny, które dziś obchodzi Cynthia Phillips, amerykańska piosenkarka zespołu Wilson Phillips, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. muzyczne wspomnienia, łezka wokół się kręci, lata 80., początek 90., Hold On i rzecz jasna Wilson Phillips. Oto dlatego, że Cynna Phillips, amerykańska piosenkarka, obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego. 25 minut po godzinie 5. To czas, kiedy przypominamy kolejne wybrane wydarzenia, także ze świata muzyki, ale po kolei. W 1709 roku, a więc 310 lat temu, szkocki marynarz Aleksander Selkirk po przeszło 4 latach samotnego życia został zabrany z wyspy Juan Fernandez, a jego przygody zainspirowały Daniela Defoe do napisania w 1719 roku Przypadków Robinsona Crusoe. Fantastyczna lektura. 215 lat temu zmarł Immanuel Kant, niemiecki filozof, twórca transcendentalnego idealizmu, autor m.in. Krytyki czystego rozumu. 210 lat temu urodził się Abraham Lincoln, amerykański prawnik, w latach 1861-65 prezydent Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, zginął z rąk zamachowca 15 kwietnia 1865 roku. Również 210 lat temu urodził się Karol Darwin, angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucyjnego powstawania gatunków. Zmarł w 1882 roku. A 154 lata temu urodził się Kazimierz Przerwa-Tetmajer, poeta, powieściopisarz, nowelista, dramaturg, autor m.in. Na skalnym Podhalu, Legendy Tatr. Zmarł w 1940 roku. 41 lat temu zmarł Wiesław Dymny, malarz, pisarz, aktor i współtwórca kabaretu Piwnica pod Baranami. W 1979 roku zmarł Jean Renoir, reżyser francuski, twórca m.in. Nany i Towarzyszy Broni, nagrodzony w 1975 roku specjalnym Oscarem za całokształt twórczości. A 2 lata temu pożegnaliśmy panią Krystynę Sienkiewicz, aktorkę filmową, estradową i piosenkarkę, grającą m.in. w wielu świetnych filmach, także sztukach teatralnych. 2 lata temu zmarła Krystyna Sienkiewicz. A w muzycznym trójkowym kalendarzu oczywiście, że pamiętamy o urodzinach. 12 lutego 1950 roku urodził się Steve Hackett, gitarzysta rockowy, gitarzysta klasyczny, znany m.in. z występów z grupą Genesis, ale także z kariery solowej. 69 lat kończy Steve Hackett. Time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis wasn't a time that he was out on his own. Thank you. I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Genesis w muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla Steve'a Hacketa z okazji 69. urodzin. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, teraz po 5.30 prognoza pogody. Dziś pochmurno. Na wschodzie i południu kraju przelotnie popada śnieg. Najwięcej opadów w Tatrach, w Beskidzie Śląskim oraz Żywieckim. Możliwy także opad krupy śnieżnej oraz na południu kraju możliwe pojedyncze wyładowanie atmosferyczne. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 55, a w górach do 80 km na godzinę. I tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Prognozowana temperatura najchłodniej w najcieplejszym momencie dnia w obszarach podgórskich od minus 4 do minus 1 stopnia. Poza tym plus 1 na Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie, 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju na krańcach północnych i południowych, 3 stopnie w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, a najwyższa temperatura do plus 4 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. muzycznym kalendarzu. Marek i Wacek. Wspominamy pana Wacława Kisielewskiego, pianista, który wraz z Markiem Tomaszewskim tworzyli duet fortepianowy. Opracowali adaptację licznych tematów rozrywkowych i utworów muzyki klasycznej. Wacław Kisielewski zginął w wypadku samochodowym 12 lipca 1986 roku. Za 25 minut szósta. Sygnały od państwa te pogodowe w sporej obfitości wysyp listów i meldunków pogodowych. Na termometrze plus jeden, mokro i ciemno za oknem. To od pani Kasi z Głogowa Małopolskiego. Od pani Moniki z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziś wieje i to wieje z zaśpiewem. Ciepłego dnia życzy pani Monika. Pan Mateusz, niby plus 3, ale na A4 za Górą Świętej Anny zamieć i wieje coraz bardziej. Proszę uważać, to ostrzeżenie od pana Mateusza. Z kolei na drugą nóżkę pani Kasia z warszawskich Bielan informuje, że już Bielany obudzone plus jeden i uprzejmie donoszę, że czuć wiosnę. No, blisko Lasu Bielańskiego to i czuć. Sygnały także wprost z drogi. Bardzo za nie dziękujemy i oczywiście prosimy o szczególną ostrożność. Między innymi od pana Pawła ostrzeżenie o tym, że w Andrychowie zrobiło się biało. Temperatura w okolicy zera i mocno wieje. To także z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Trasa Drezno-Wrocław przy temperaturze plus 2 i porywistym wietrze w wykonaniu pana Damiana. Dąbrowa Rusiecka też jest z nami. Pani Mirka z Sandomierza daje plus 3 stopnie, spokojnie, nie wieje. Za to na posterunku żeglarz z Sokółki, pan Sławek, informuje ahoj, ahoj, no, czyli jednak może wiać. W Radymnie na Podkarpaciu plus 2 to od pana Jacka i jeszcze jedno ostrzeżenie od pana Tomka o tym, że w Pile 0 i gołoleć na drodze. Prosimy o szczególną ostrożność. Może być ślisko. A zatem, jak zwykle przypominamy, nóżka z gazu. Za 24 minuty szósta w muzycznym kalendarzu najlepsze życzenia urodzinowe ślemy do irlandzkiej piosenkarki i autorki tekstów. Liza Hannigan obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. You around when my words won't pun, my pen is won't pound, and oh, and my frisbee flies to the ground. Oh, what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one to serve up, I'll leave the ball to you. Write the word, but I miss the volume. What'll I say without you? Oh, I don't know what to do with myself now that I'm here and you're gone. Oh, oh, oh. You're gone and my boat won't row, my bus doesn't come, and I held the fingers, you got the thumb. Oh, what'll I do without you? Oh, I don't know what to do with myself now that I'm here and you're gone. Oh, oh, hey. Za 21 minut szósta to Liza Hannigan urodzinowa. A teraz, tak jest, wiosła w dłoń. Już słychać ten Lizzie w muzycznym kalendarzu. A to dlatego, że w 1956 roku urodził się Brian Robertson, gitarzysta, między innymi Thin Lizzy, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Kto może robi głośniej? The Sacred Heart is bleeding. Could tell the Holy Ghost that the junkie is cheating to get the things he needs the most. Lady Luck has got me covered, keeping her watchful eyes over me. The lovers are discovered, the charge is first degree. Just blown in from the coast, makes the hit, it's a winner, leaves you dead past the post. And Sally's took to playing poker, and the joker's her favorite card, and the drunk, he can't stay sober, he says it's oh much too hard, it's much too hard. Kalendarium muzyczne. We'll be right back. nature, Hong Kong, Kagata, Asia, Kuna, Nature, Papa, Lula, Lucha, Papa, Lucha, give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza The Doors. A to dlatego, że 80 lat temu urodził się Ray Manzarek, amerykański muzyk, klawiszowiec Doorsów, zmarł w roku 2013. Ciąg dalszy kalendarza, oczywiście jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy. A teraz za 13 minut szósta, jak zwykle o tej porze spotkanie z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jessa Berg zaśpiewa za chwilę piosenkę Baby Walk On, ale jest to piosenka, która została napisana przez nią i Roniego Samoseta, mogłaby stać się przebojem. Niestety. To jest tak, że kobiety, które słuchają muzyki country i piosenek o miłości, wolą je w wykonaniu mężczyzn, zwłaszcza takich przystojniaków jak George Strait. On wystąpi w tym odcinku także, ale na razie Matressa. Matresa Berg zaśpiewała piosenkę Baby Walk On. Matresa, dość dziwne imię, ale tata czytał podobno Dimasa i wpadł na pomysł, że Madame Pompadour to była taka wspaniała dama, Matresa Ludwika XIV, że postanowił córce dać imię Matresa. No, dziwne dosyć, ale Amerykanie przybierają czasami dziwne imiona. George Strait ma tylko dziwne nazwisko, ale oprócz tego jest wspaniałym piosenkarzem o niezbyt wielkim głosie, no ale wylansowanym odpowiednio. Tony Brown, jego producent, który działa jako dyrektor w MCA, a teraz Universalu w Nashville, jest bardzo zadowolony z kariery dość typowej przystojniaka George'a Straita. No ale skoro każda prawie piosenka staje się przebojem numer jeden, znaczy, że sukces finansowy jest, a to obecnie w muzyce country, jak i innej muzyce, najważniejsze. Heartland, kraina serc, George Strait. Kornelius Pacuda, country w budziku, jutro o zwykłej porze, a tymczasem na budziku za 6,5 minuty szósta. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa, wszystko własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Beksa! Czego chciałaś? Mamo, tego już nie zmienisz. Wszystko się już stało. Tak, tak. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Tak, tak. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Tak, tak. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Tak, tak. Zachowaj resztę, wynoś się, wynoś. No, życzliwe pożegnanie. No to my też się kłaniamy Państwu nisko i bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 3 minuty o 6 serwis po wiadomościach. Zapraszamy do trójki, a my zapraszamy na jutro. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, kłaniamy się i dziękujemy. Do usłyszenia. A na do usłyszenia piękne nagranie. Proszę zrobić głośniej i troszkę się wsłuchać jeszcze przed serwisem o 6. Dobrego dnia, do jutra. Nobody knows how to say goodbye. It seems so easy till you try. Then the moment passed you by. Nobody knows how to say goodbye. Nobody knows how to get back home. We set out so long ago. Search the heavens and the earth below. Nobody knows how to get back home. Through the darkness to the dawn. When I look back, you're gone. Heard your voice leading me on through the darkness to the dawn. Love is deep as the road is long. It moves my feet to carry on. Beats my heart when you are gone. Love is deep as the road is long. Nobody knows how the story ends. Live the day, do what you can. This is only where it began. Nobody knows how the story ends. Nobody knows how the story ends.